List do Konrada Dobrskiego, Warszawa, 2 kwietnia 1871. Konradio. O wydawnictwie w Warszawie nie ma co myśleć. Z największą niechęcią drukowałbym na marne w piśmie periodycznym, choćby miało przynieść i większe zyski. Zresztą ciekawym zdania Kraszewskiego. Na poprawki, gdyby Kraszewski chciał jakie robić, spodziewam się, zgodzisz się. Jeżeli można, poproś go nawet, żeby ci napisał, co myśli o powieści i zdolnościach autora. Twój Henryk. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.